चलिए आगे चलते हैं मकासिद की तरफ। इस रुकू के 6 मकासिद हैं बड़े। पहला मकसद अल्लाह ताला की फरमा बरदारी पर खुद को आमादा कर सके। करना चाहते हैं अभी? हो सकता है कि पढ़ाने के मेरे ये मकसद हो और सुनने का ये मकसद ना हो आपका, तो साथ साथ चेक करते जाया करें अपने आप को, क्या वाकई मेरा भी यही मकसद है। इसके लिए बैठ के इतना वक्त लगाती हूँ, और अगर नहीं है तो दुआ करें कि हमारे मकासिद यही हो जाएं। चलिए दूसरा मकसद किताबो हिकमत की तालीम के लिए इरादा कर सके। फिर आगे अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुकना सीख सके। नंबर 4 हक की गवाही की अहमियत को समझकर हक की गवाही दे सके। अपने आप को अल्लाह के सपुर्द करना सीख कर उसके सपुर्द कर सके। और 6ठा मकसद है अल्लाह ताला के मददगार बनने का इरादा कर सके। चलिए अब चलते हैं हम रुकू के टॉपिक और आयतों की तरफ। चलिए रुकू नंबर 13 है ये। इसका उन्वान है जैसी माँ वैसा बेटा। एक और भी लिख सकते हैं इसी से मिलता जुलता, स्लैश डाल ले। माँ अगर मरियम हो, फिर स्लैश डाल के लिखे, तो बेटा ईसा होता है। आयत नंबर 42 मरियम सलाम चुनी गई। फिर स्लैश डाल के आगे लिखें, दीन के काम के लिए। आयत 43 चुनाव की वजूहात। बल कैसे लिखे, चुनाव के बाद, फिर ज्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह, यानी चुने जाने के बाद या चुनाव के बाद। आयत 44 आप ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाजिर न थे, ब्रैकेट में नाजिर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आयत 45 खौफ सदा कर देने वाली खुशखबरी। आयत 46 और गोद का बच्चा बोल उठा। آیت 47 مریم علیہ السلام کی گھبراہٹ. آیت 48 معلم کتاب و حکمت سلیش میں آپ بریکٹ میں حضرت عیسیٰ بھی لکھ سکتے ہیں, یعنی یہ حضرت عیسیٰ کا لقب ہوا, کتاب اور حکمت سکھانے والے تھے یا معلم تھے. آیت نمبر 49 سے لکھئے معجزات عیسیٰ علیہ السلام. آیت 50 اور ان کی خیانتیں کھل گئیں. آیت 51 عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں عابد. آیت 52 انصار اللہ کون. آیت نمبر 53 گواہوں میں لکھ لے. آیت 54 اللہ کی تدبیر کامیاب. چلیے جی اب ہم تلاوت سنیں گے.